Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 września, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W przeszłym tygodniu ciąg dalszy negocjacji w sprawie Turowa. Osiągnięto pewien postęp, ale... Wciąż jeszcze sytuacja, nie można powiedzieć, że została zamknięta. Będą podwyżki dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Pożarnej. Od 1 stycznia 500 zł więcej na rękę. O sposobach finansowania filmów, przyszłości kin i zagrożeniach dla branży rozmawiano dziś podczas festiwalu filmowego w Gdyni. Zakończyły się dzisiejsze rozmowy polsko-czeskie w sprawie kopalni Turów. W przyszłym tygodniu kontynuacja negocjacji. Wiceszef polskiej dyplomacji Paweł Jabłoński mówił po spotkaniu, że dzisiejsze rozmowy posunęły sprawę do przodu. Osiągnęliśmy pewien postęp w tych rozmowach, natomiast wciąż jeszcze sytuacja, nie można powiedzieć, że została zamknięta. W przyszłym tygodniu będziemy te rozmowy kontynuowali, licząc na to, że ta podstawowa zasada, na którą umówiliśmy się 4 miesiące temu, będzie respektowana, że umówimy się, że ostateczna umowa oparta będzie o to wstępne porozumienie, które zostało zawarte przez szefów obu rządów, rządów obu państw. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kary w wysokości 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia w Turowie, wbrew wcześniejszej decyzji TSUE. Według strony czeskiej wydobycie ma negatywny wpływ na środowisko i prowadzi do obniżania się poziomu wód gruntowych. Od 1 stycznia przyszłego roku będą podwyżki dla policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Pożarnej. Uposażenia służb podległych MSWiA wzrosną o 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę. Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. W ramach tej kwoty jest także już zawarta kwota waloryzacji uposażeń przewidziana w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4% wynagrodzenia. Z kolei szef MSWiA Mariusz Kamiński dodawał, że porozumienie ma znaczenie przede wszystkim dla młodych funkcjonariuszy, którzy do tej pory zderzali się z biurokratyczną niemożnością awansu. Nawet w ciągu 2 miesięcy firmy produkujące szczepionki są w stanie zmodyfikować preparat pod nową mutację koronawirusa. Na razie nie było jednak takiej potrzeby, informuje pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński i dodaje, że mutacje są naturalnym procesem. Nowy wariant pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Przy takiej ogromnej ilości namnażania się wirusów zawsze występują nowe mutacje. Mieliśmy do czynienia z mutacją alfa, beta, gamma, delta i nawet mi. Ostatnia mutacja, która znajdowała się w Kolumbii, także ten nowy wariant znaleziony w Stanach Zjednoczonych nie dziwi. Na szczęście wszystkie do tej pory szczepionki działały na te mutacje. Natomiast wszystkie laboratoria badają te wirusy pod kątem szczepionek, a szczepionki mRNA, te najnowocześniejsze, w tej chwili bardzo łatwo modyfikować, aby dostosować do każdej mutacji, jeśli taka potrzeba by była. Ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 813 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 14 osób. Ponad 1 000 000 pasażerów obsłużył w sierpniu warszawski port lotniczy imienia Fryderyka Chopina. To najlepszy wynik od początku pandemii. W czerwcu warszawskie lotnisko odprawiło 639 tysięcy pasażerów, w lipcu 1 040 000, a w sierpniu, który okazał się miesiącem rekordowym, 1 185 000. Ostatni miesiąc na lotnisku Chopina był o ponad 80% lepszy od zeszłorocznego sierpnia i o ponad 500% lepszy od wyników z początku roku. Jednocześnie ostatni bilans to już nie połowa, lecz ponad 61% tego, co lotnisko Chopina wypracowywało w analogicznym okresie rekordowego 2019 roku. Od początku roku stołeczny port obsłużył ponad 4 miliony pasażerów. Przedstawiciele portu podkreślają, że znaczny udział w tym ożywieniu ma ruch czarterowy, który od początku kryzysu odbudowywał się powyżej średniej rynkowej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zmieniające się modele biznesowe rynku filmowego w czasie pandemii to hasło dyskusji w ramach cyklu Gdynia Industry podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Mowa była o sposobach finansowania i rozpowszechniania filmów, przyszłości kin, a także o zagrożeniach. Zdaniem dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego obecne czasy mogą być szansą dla konkretnych producentów.

Trójka. Program trzeci. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Ktoś mnie pokochał, niech wszyscy ludzie wiedzą to. Ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Ktoś mnie pokochał, ze snu mnie zbudził ktoś, kto pokochał mnie. Lampa nad domem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie za mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Lampa nad progiem, krzesło i drzwi, wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. Woda i ogień powtarza wciąż mi, że mnie ktoś pokochał dziś. Pukajcie ze mną w niemalowane drewno, bo czasami szczęście trwa tylko chwilę, dwie. Pukajcie ze mną, bo wiem na pewno, że ktoś pokochał mnie. Artur Rojek tym razem. 14, nie, już 15 minut po godzinie 16. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Dziś kolejna odsłona Nocy Naukowców, proszę Państwa. Celem tego wydarzenia jest oczywiście popularyzacja nauki. Sporo będzie się działo. W Poznaniu na przykład grupy szkolne eksperymenty zobaczą na żywo. Można też wybrać się na warsztaty online. Noc Naukowców będzie w tym roku poświęcona m.in. ekologii. Badacze chcą pokazać, że sytuacja klimatyczna Ziemi jest bardzo trudna, ale przede wszystkim zamierzają wykazać, że nauka jest ciekawa, może być fajna. Użyją do tego chociażby kurzych jajek. Jacek Butlewski. Przyznał się pan, że w czasie jednej z nocy naukowców stawał pan na jajkach. Na ilu jajkach można stanąć? Udało mi się na czterech. Adam Buczek, Wydział Inżynierii Materiałowej, Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Jajko ma bardzo dużą wytrzymałość, stojąc w pionie. Oczywiście odpowiednio je trzeba było podeprzeć od góry i od dołu takim miękkim materiałem, żeby nie było nacisków punktowych. Jajko też jest inspiracją wspaniałą dla architektów. Kopuły wielu budynków są w strukturze jajka budowane. Będzie pan też czarował, tak jak tutaj z papierem toaletowym? Stawiamy na ekologię, pokażemy, jaki jest związek na przykład papieru toaletowego z płynami, jak pozbyć się na przykład za pomocą wody tutki. Będziemy uczyć się, jak mówi DNA. Natalia Rozwadowska, jestem kierownikiem Zakładu Patologii Molekularnej Instytutu Genetyki Człowieka w Poznaniu. Będziemy obserwować rzęski pod mikroskopem, urządzimy sobie tak zwane cilia hunting i zobaczymy, jak ważne są rzęski w naszym życiu, bo myślę, że nie każdy sobie zdaje sprawę, że to właśnie dzięki rzęskom nasze serce jest po lewej stronie. W ogóle pokażemy, jak naukowo rozwinąć papier toaletowy w kilku odsłonach. Pomaga grawitacja, przeszkadza tarcie, opór powietrza, no i to też jest istotne zagadnienie mechaniczne. Ja uwielbiam Noc Naukowców. Ona pokazuje, że naukowcy to są ludzie zaangażowani, ludzie z pasją, którzy tą pasją powinni zarażać coraz większe kręgi naszego społeczeństwa. Uświadamiają, myślę, że nie tylko dzieciom, jak ważna jest nasza praca dla nas wszystkich. Myślę, że ostatnie czasy w szczególności pokazały,

Johnny Cash. 22,5 minuty po godzinie 16. Wakacje co prawda się skończyły, ale no jeszcze nie całkiem, bo na przykład studenci jeszcze wakacje mają. No i choć za chwilę i im też skończy się rumakowanie, ale do rzeczy, letnicy skarżą się, że dzierżawcy pól kempingowych pobierają opłaty za ustawienie przyczep kempingowych, ale nie wystawiają za to faktur. Tym samym nie płacą podatków i no, mają czysty zysk. W grę wchodzą setki tysięcy złotych. Do tego dochodzą nielegalne prace związane z powiększaniem plaż. Grzegorz Armatowski. Ja dzierżawiłam na jednym z wielu pól kempingowych przyczepę przez wiele lat, kilkanaście lat. Wszystkie pieniądze, które są wpłacane do właścicieli, są wpłacane bez jakichkolwiek kwitów, bez jakichkolwiek umów, bez jakichkolwiek poświadczeń. A jeżeli ktoś chce wpłacić pieniążki na konto, to jest od razu uprzedzone, że musi zapłacić plus 8% podatku i prosić się niemalże na kolanach o fakturę VAT-owską. Pieniądze są od wszystkich prawie, od wszystkich prywatnych najemców brane pod stołem i żadna złotówka nie jest opodatkowana. W tej chwili tak wzrosły koszty utrzymania przyczepy na helu, że jest to niewyobrażalne. I każdy boi się otworzyć buzię, ponieważ stracił uprawnione miejsce na helu, ponieważ jest to tak deficytowy produkt w tej chwili na helu, znalezienie miejsca kempingowego, nie wiem dlaczego, że każdy siedzi cicho i się nie odzywa. W takim razie nie pozostało mi nic innego, jak wcielenie się w rolę turysty ze stolicy i sprawdzenie tej informacji. Pojechałem do kempingu w Chałupach, o którym wspominała nasza słuchaczka. Dzień dobry. Właściciel jest gdzieś tutaj? Nie. Nie ma go? Nie będzie. No, bo ja bym chciał jakiś kemping na przy rok przyczepę, czy coś takiego. Jest taka opcja? Są takie opcje. Tylko trzeba będzie dzwonić do właściciela albo maila. A ceny jakie są? A to zróżnicowane. Nie wiem, po nowym roku jakie będą ceny. Bliżej wody czy dalej od wody? No. A bliżej wody to ile? No tak po 3 dychy. 30 tysięcy? Stawia pan na te 3 miesiące czy na 4 i siedzi sobie i na czas. Tylko, że nie można wylejmować szczepy, nie? Samemu trzeba siedzieć. A wy wystawiacie jakąś fakturę? Wszystko. Czy jest. Jak się chce? Wszystko jest. Wszystko. A bez faktury może być? Może być. A to kwestia dogadania, no. Ktoś próbuje zakombinować, no to może się da, nie wiadomo, nie? Letnicy przesłali nam też filmy i zdjęcia, na których widać ciężki sprzęt budowlany, który wykonuje pracę na plaży. Przekazaliśmy je Urzędowi Morskiemu w Gdyni. Jak mówi Magdalena Kieszkowska, sprawa jest im znana. Po tej analizie i dokonaniu niezwłocznie wizji lokalnej stwierdzono, że przekazany nam materiał wskazuje na nielegalne prace prowadzone wiosną tego roku na jednym z pól namiotowych. W kwietniu podczas rutynowej kontroli linii brzegowej od strony zatoki stwierdzono wykonywanie w tym miejscu nielegalnych robót ziemnych. W toku postępowania na właściciela pola kempingowego nałożony został mandat karny w wysokości 1000 zł. Postępowanie było wynikiem wykonywania nielegalnych prac bez uzgodnień oraz niszczenia roślinności ochronnej w pasie technicznym na terenie Skarbu Państwa. O sprawie została powiadomiona również policja. Co ciekawe, głośna przed laty sprawa powiększania plaż w Chałupach utknęła w sądzie. Akt oskarżenia przeciwko 5 dzierżawcom pól kempingowych prokuratura okręgowa w Gdańsku skierowała w 2015 roku. Ustaliła, że swoimi działaniami oskarżeni spowodowali zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym zarówno na lądzie, jak i w wodzie w znacznych rozmiarach. Ostatnia rozprawa odbyła się w marcu, a wcześniej była 2-letnia przerwa. No to jeszcze dla formalności dopowiedzmy. Sprzedaż towarów lub usług bez faktury czy paragonu jest przestępstwem karno-skarbowym. Można za to dostać grzywnę i karę pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Oh, Mówiliśmy o tym przed 16:00. Dziś zapraszamy do Trójki. Komisja Europejska przedstawiła wczoraj wniosek ustawodawczy dotyczący wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych, tabletów, słuchawek i innych urządzeń. 22 i 7 trójek. Ładowarka to nie to samo, co standard gniazda. I tutaj niestety każde urządzenie elektroniczne ma w sobie wymogi co do tego i wątpię, żeby się to zmieniło, więc nadal będziemy potrzebowali wielu ładowarek. Jedynie co się zmieni, to że będziemy potrzebowali tylko jednego kabla. A druga kwestia jest taka, że producenci urządzeń, na przykład telefonów, zaczęli sprzedawać swoje urządzenia bez ładowarek. To powoduje, że trzeba taką ładowarkę dodatkowo dokupić. Ona ma swoje opakowanie, a być może będzie szła z innego magazynu, czyli ten ślad węglowy jest jeszcze większy niż wcześniej. No no właśnie, tak to już jest, że każdy kij ma dwa końce. Ale 22 i 7 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu w dalszym ciągu do Państwa dyspozycji. W tak zwanym międzyczasie minęła 16:30, więc kilka słów o pogodzie. Dziś wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże i przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie i północy kraju. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Temperatura od 12-13 stopni najchłodniej na Suwalszczyźnie oraz w Dolinach Karpackich do 15 w centrum kraju i 17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, proszę uważać, północno-zachodni i zachodni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami może być jednak duże, miejscami przelotny deszcz, szczególnie na północy kraju. Temperatura od 14 na Suwalszczyźnie, około 19 będzie w centrum, do 20-22 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Splinters. Za 20 minut godzina 17, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki i popołudniowa piątkowa audycja Zapraszamy do Trójki, więc w zasadzie o takich rzeczach jak szkoła nie powinienem nawet wspominać, ale tym razem rzecz jest nieco inna. Oczywiście mundurki, oceny, dzwonki, zbyt krótkie przerwy, prace domowe, no to brzmi jak po prostu dużo stresu, tym bardziej dla małego człowieka, niewielkiego człowieka. A co gdyby trochę poluzować te wszystkie zasady? Jak sprawić, żeby szkoła mniej stresowała? Martyna Masztalerz. Przed jedną z krakowskich podstawówek wszystkie miejsca parkingowe są ciasno zapakowane samochodami. Na szczęście przy wejściu do szkoły jest jedno stanowisko opatrzone słowami Kiss and Ride. No myślę, że to jest świetny pomysł. Wszyscy w takiej dużo spokojniejszej atmosferze mogą się pożegnać, odprowadzić dziecko i sobie spokojnie odjechać, nie martwiąc się, że może tam czeka już mandat. A co, gdyby nie podwozić dziecka do szkoły, a szkołę zamienić na naukę w domu? Według statystyk coraz więcej uczniów w Polsce uczy się przy własnym biurku. W zeszłym roku było to prawie 11 tysięcy dzieci. Również szkoły, w cudzysłowie alternatywne, zyskują na popularności. To na przykład placówki demokratyczne, kosmopolityczne, prowadzone metodą Montessori czy waldorfską. W wielu z nich nie ma dzwonków, a uczniowie uczą się całkiem inaczej, opowiada dyrektorka jednej z takich szkół w Krakowie, Agnieszka Guzik. Robią różne rzeczy, które ich interesują, nie tylko ograniczają się do zadań, które nauczyciele są zobligowani zadać uczniom, więc grają na instrumentach. Śpiewają, tworzą jakieś swoje konstrukcje świetne, piszą książki. Dużo się dzieje. Jak słyszałam od koleżanek, które chodzą z zwyczajnej szkoły, są tam, nie wiem, mają prace domowe i to nie mogą się wszyscy spotykać i jakby nie mają praktycznie w ogóle czasu, jak wracają do domu, a tutaj nie musimy brać rzeczy do prac domowych. To, co takie charakterystyczne, to praca własna, czyli dzieci uczą się samodzielności, uczą się pracy według swojego tempa, rytmu, zainteresowań. Nie ma takiego tradycyjnego dzwonka, podziału na lekcje, siedzenia w ławkach. Dzieci w dużej mierze pracują, chodząc po klasie, wybierając pomoce przygotowane przez nauczycieli. Klasa jest też takim specyficznym miejscem, dlatego że nie ma tablicy, nie ma biurka nauczyciela. Nauczyciel jest osobą, która porusza się między dziećmi, patrząc, komu należałoby pomóc, ale ponieważ dzieci pracują w swoim tempie i robią różne rzeczy w tym samym czasie, nie zajmują się wszystkie tym samym, no to jest to bardzo zindywidualizowany system. Dlaczego coraz więcej osób decyduje się posłać dziecko do takiej alternatywnej szkoły, mówi psycholog Aleksandra Piotrowska. Wydaje się, że w naszych szkołach masowych wciąż kwitnie XIX-wieczny model wdzięcznego i posłusznego wykonawcy. I to jest chyba różnica podstawowa. Niestety, no, nasza szkoła bardzo lubi kontrolować, oceniać, bazować na rywalizacji w przeświadczeniu, że to jest taki świetny mechanizm wzmagający motywację. Żeby jednak nie było tak krytycznie, proszę sobie tylko przypomnieć radość ze świetnie napisanej trudnej klasówki. No właśnie, dzwonek, potem lekcja, potem kolejna lekcja, kolejny dzwonek i tak do godzin popołudniowych, a potem zajęcia pozalekcyjne, może, nie wiem, jeszcze dodatkowe, język angielski albo inny, szkoła tańca, fortepian i tak do wieczora. Na poszukiwanie szkoły przyszłości, bezstresowej szkoły przyszłości, wybrała się Martyna Masztalesz. Ja to narkotyk prosto żyję. Julia i narkotyk. 14 minut dzieli nas od godziny 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. I teraz u nas historia do przemyślenia ku przestrodze, bo idzie weekend, a jeszcze do tego ma być pogoda, a tu coraz więcej osób gubi się w lasach, na przykład przy zbieraniu grzybów. Policja apeluje do wszystkich o ostrożność i odpowiednie przygotowanie. W ostatnim czasie mieliśmy kilka przypadków zagubień w lesie. Każde poszukiwania zaginionych to działanie zakrojone na szeroką skalę, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, komisarz Andrzej Fijołek. One trwają często wiele godzin, czasami nocnych, tak jak to miało w przypadku ostatnio w powiecie puławskim, kiedy 76-latek, który cierpi na zaniki pamięci, w dodatku powinien brać na stałe leki. On poszedł samotnie do lasu i niestety zgubił drogę. Rodzina nas powiadomiła o tym, że mężczyzna długo nie wraca. Wszczęty został alarm dla jednostki i nocne poszukiwania nie tylko policji, ale także innych służb, także przy użyciu sprzętu, noktowizorów, doprowadziły do tego, że o pierwszej godzinie w nocy mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy. Przez policjantów był tylko nieco wychłodzony. No my z mężem tak się staramy się nie jeździć w takie lasy, co nie znamy. My chodzimy tylko tutaj, co znamy te lasy. Ja pamiętam, mój święty pamięci szwagier brał zawsze kompas. Jakośmy się nie zgubili z kolegami. Czyli specjalnie pan się nie przygotowuje? Nie. Nie wiem, nie. My chodzimy do lasu, co znamy. Zaglądam, gdzie jest słońce. Po co? No żeby wiedzieć, jak wrócić. Wchodzi, to się widzi, po której stronie jest. Jak się wychodzi, to ma być po przeciwnej stronie. Ta recepta. Po pierwsze, wybierajmy się na grzyby w towarzystwie innych osób, nie samemu, ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, że samotnie wybieramy się na grzyby, to poinformujmy rodzinę, powiedzmy, do jakiego lasu się wybieramy, o której godzinie i wtedy w przypadku utraty kontaktu z taką osobą, łatwiej będzie nam ustalić, gdzie ona mogła się zagubić. Ponadto warto mieć przy sobie naładowany telefon, tak aby w razie zagubienia drogi można było zadzwonić chociażby do dyżurnego komendy policji, czy też na numer alarmowy. Paweł Kurzyna, zespół do spraw komunikacji społecznej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Adekwatnie do warunków atmosferycznych dobieramy swój strój. Wybierając się do lasu jeszcze przed wyprawą, możemy pobrać sobie aplikację MBDL. Są to mapy obszarów leśnych wszystkich nadleśnic w Polsce. Mapy te będą po pobraniu chodziły nam na telefonie bez danych komórkowych, także nie musimy mieć dostępu do sieci, żeby z takiej mapy korzystać. Ponadto jakieś elementy odblaskowe można stosować, nawet jeżeli z kimś te grzyby zbieramy. Łatwiej się po prostu odnaleźć i jakiś element oświetlenia, więc może to być latarka, która też w przypadku późnej pory na przykład pomoże nam odnaleźć taką osobę. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której się zgubiliśmy, w której jesteśmy zdezorientowani, co powinniśmy robić? Powinniśmy zachować spokój, nie panikować. To jest bardzo ważne, najistotniejsze wręcz, bo tutaj panika będzie złym doradcą. Każde leśnictwo w Polsce jest podzielone na leśnictwa, na oddziały. Są to takie charakterystyczne sektory. W danym oddziale jest słupek oddziałowy. Taki punkt, który właśnie może ułatwić nam odnalezienie się podczas zgubienia się w lesie. One są zazwyczaj w południowo-zachodniej części takiego oddziału leśnego. Słupek jest w kolorze szarym na dole, na górze koloru białego, jest na nim czarny numer, także bez problemu można je rozpoznać. Czyli znajdujemy taki słupek i jeżeli mamy zasięg, dzwonimy na numer alarmowy albo do straży leśnej. Co wtedy? Oczywiście opisujemy krótko sytuację, że zagubiliśmy się w lesie, nie zauważyliśmy charakterystycznych punktów, ale natrafiliśmy w środku lasu na taki słupek oddziałowy, podajemy jego numer i prosimy o pomoc. I wtedy strażnicy docierają na miejsce, pomagają, zabierają ich z lasu i odwożą w bezpieczne miejsce. Policjanci wciąż poszukują zaginionej 58-letniej Agnieszki Sobieszuk z gminy Drelów. Kobieta w piątek rano wyszła z domu do lasu na grzyby i do tej pory nie wróciła. Kobieta ma około 170 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma siwiejące włosy. W dniu zaginięcia miała na sobie bordową kurtko-bluzę, ciemne spodnie i szarą czapkę. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o pobycie zaginionej, proszone są o kontakt pod numer alarmowy 112. Sprawą zajął się Tomasz Maczulski. Proszę na siebie uważać, bo weekend przed nami, to w dodatku pogodny. Wielu z nas wybierze się do lasu. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem z drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć.